جامعۃ المدینہ سے متعلقین کے لیے قفل مدینہ کے نفاذ کی افادیت ارشاد فرما دیجیے. قفل مدینہ جب ہمارے ہم مطلقاً بولتے ہیں نا تو اس سے مراد زبان کا قفل مدینہ کم گوئی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو وہ جامعۃ المدینہ کے لیے بھی اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے فضول گوئی سے بچنا مفید ہی نہیں مفید تر مفید ترین ہے. اللہ نصیب کر دے تو بڑی بات ہے, کیونکہ ہمارا ہر لفظ جو ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. اور اس طرح کوئی یوں سوچے کہ میں اگر اور یہ سب قیامت کے دن پڑھ کے سنانا پڑے گا. امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب آپ فرض کر لیجئے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ فضول باتیں کرتے ہیں, فقط آدھا گھنٹہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جاتے ہو. آدھا گھنٹہ جو فضول بات کرتا ہے تو ماہانہ 15 گھنٹے ہوئے, پھر سالانہ حساب کر لیجئے, چلو 180 180 82 ہے نا, تو یہ ہوا ماہانہ. اب اس کو پھر 12 سالانہ, تو اس کی تعداد 1000 سے اوپر چلی گئی, 1500 سے بھی اوپر چلی گئی, 1500 گھنٹوں سے بھی اوپر. اب اپنی عمر کا حساب لگائیے کہ اس وقت ہم میں سے کوئی 30 سال ہوگا, کوئی 32 سال, کوئی 25 سال, کوئی 35 سال, 40 سال, میرے ایسا 60 کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ کتنے مہینے آدھے گھنٹے کے حساب سے کتنے ماہ بن جائیں گے فضول خرچی. تو وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہوگی اور پیاس کی شدت سے زبان سوکھ رہی ہوگی, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, اور ایسے سنگین حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ کے حضور پڑھ کر سنانا ہوگا ہر مسلمان کے لیے. اچھا یہ تو ہے فضول کا, اور فضول وہ جس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوا فضول. اب فضول کی مثال امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ یعنی جو گفتگو ہوتی ہے اس حدیث کے تحت, کہ حسن اسلام کے لیے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. اس حدیث کے ضمن میں بہت طویل گفتگو فرمائیے, اس کا لبے لبا بھی ایک مثال جیسے دی ہے کہ کوئی تفریح کرنے گیا یا دوسرے شہر گیا تھا اور اب وہ اپنے شہر میں آیا, اب وہ سفر کے حالات بیان کرتا ہے. لوگ تو خیر سفر نامے لکھتے ہیں, تو سفر کے حالات کسی کے سامنے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں اس طرح کے پہاڑ ہیں, اس طرح کے سبزہ زار ہیں, تو وہاں آبشار بہ رہے ہیں, اس طرح کے وہ قصے بیان کرتا ہے. تو یہ بیان کرنا جبکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, کہ حاجت نہیں ہے, جیسے عام طور پہ لوگ بلا حاجت اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, تو آ گیا یعنی بیکار فضول. فضول کب؟ جب اس میں ناجائز مبالغہ نہ کیا ہو, جھوٹ نہ بولا ہو اور من و عن بیان کیا ہو. تو اور اگر اس کو من و عن بیان نہیں کیا بلکہ اس میں جھوٹے مبالغے شامل کر دیے, اپنی کوئی ایسے کارنامے مبالغے کے ساتھ بیان کر دیے, تو اب اس میں جھوٹ کا بھی سلسلہ ہوگا, تو میں وہ ریاکاریوں میں بھی پڑے گا, میں تو گیا فلاں مزار پر بھی گیا, ان کی زیارت کی میں نے, انہوں نے میرے ساتھ گیا. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, ہر گھڑی ورد زبان رہے آقا ذکر و درود, ہر گھڑی ورد زبان رہے آقا ذکر و درود, ہر گھڑی ورد زبان رہے. نکال دو میری حضور گوئی کی عادت نکال دو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ اگر یہ فلاں فلاں مدارت پر حاضر ہوا فلاں فلاں اکابر علماء کی زیارت سے مشرف ہوا فلاں فلاں بزرگوں سے اقتصاب فیض کیا وغیرہ وغیرہ, اب اس میں ریاکاری کی صورت بھی بنتی ہے, اپنی پارسائی جتانی ہو تو یہاں ریاکاری بھی ہوگی, پھر ان کی شفقتوں کا تذکرہ تو اس میں بھی اپنی میں واوا حبے جا کے بھی شریک ہو سکتے ہیں اس میں, یا پھر یہ نیت کی جو احسن ہے کہ میں صالحین کا تذکرہ کروں وہاں کے مدارات کی نشاندہی کروں تاکہ یہ بھی کبھی جائے تو وہ حاضری دیں, تو عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ کی برکتیں لینے کے لیے کہ جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نزول رحمت ہوتا ہے, تو اچھی نیتیں, اچھی نیتیں بھی اب کہاں نصیب, توجہ بھی نہیں ہوتی اس وقت مستحضر نہیں ہوتی ہمارے, تو یوں ہم بس خالی بولنے کی خاطر بھولتے چلے جاتے ہیں, تو جو گفتگو وہ کر رہا ہے اگر بولنے سے پہلے تو سیکھ لیں تو بہت ساری فضول گوئی سے بچت ممکن, مگر جب ہم بولنے پر آتے ہیں خصوصاً ان کے سامنے جن سے ہماری بے تکلفی ہوتی ہے تو ہم ساری مصلحتیں بھول جاتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ یہ فضول کی مثال ہے جو میں نے ابھی دی, یہ آبشاریں اور کوہسار اور فنا اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں, دل آزاریاں کر بیٹھتے ہیں, عیوب کھول بیٹھتے ہیں, غیبتوں سے تو شاید ہی کوئی مجلس ہماری خالی ہوتی ہے, اس میں ستم زری بھی یہ کہ ہمیں پتا کہ جو گفتگو ہے اس میں غیبت شامل ہے, احساس ہی نہیں ہوتا, یعنی اگر اتنا سوچنے کی عادت ڈال لینا کہ ہم یار جو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سن لے گا, اگر یہ پتا چل جائے اور وہ سن لے تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے گا یا بجھ جائے گا, اس کے دل میں صدمے کی کیفیت ہوگی, اداسی چھائے گی, اگر یہ سوچنے کی عادت پڑ جائے نا تو شاید ہم بہت ساری قیمتوں سے بچ سکتے ہیں, جب بھی ہم کسی پر تنقید کریں یا کسی نے ہماری دل آزاری کی تو پھر ہم پیچھے سے جو اس کے لیے بھڑاس نکالتے ہیں نا وہ اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ 100 گنا ہو جائے, حد سے تجاوز, اللہ کرے کہ ایسی بھی عادت پڑ جائے کہ جو ہماری دل آزاری کرے ہم اس کو معاف کر دیا کرے, ذہن اسی پیشگی معاف کرنے کا ہی بھی ذہن بن جائے, جیسے کہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ غالباً صحابی کا واقعہ ہے کہ میرے پاس کوئی رقوم تو ہے نہیں جو میں صدقات کروں, بس یہ کہ میں نے یہ کر لیا ہے کہ جو بھی میری حق تلفی کرے دل دکھائے ایزا دے میں نے پیشگی اس کو معاف کر رکھا ہے, سے اس کے لیے یہ پیغام آیا کہ یہ بندہ ہو کر معافی کا اعلان کر رہا ہے, اس طرح کا پیغام آیا مفہوم یہ, تو میں تو رب ہوں میں نے بھی اس کو معاف کیا, احیاء العلوم میں یہ روایت ہے کیمیا سعادت میں بھی ہے, ساتھ ہی پیشگی معاف کرنے کی کوئی تقاضے ہوں تو وہی شاید میں نے کہہ دیا کہ میں نے میرے طرف سے ایڈوانس معاف, اب یہ تو ہو گیا اعلان بھی کر دیا بعض اوقات ایڈوانس معاف ہے میری طرف سے, لیکن کیا اس کے کوئی تقاضے ہیں کہ اب وہ مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے, اب مرتے دم تک نبھانا پڑتا ہے یہ تو میں اپنی اٹکل سے نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے رجوع کر سکتا ہوں اپنے اس کال سے, مجھے پتا نہیں اس کا, معاف کر دینا چاہیے, اب ٹھیک ہے وقتی طور پر غصہ تو آئے گا, اب جیسے کہ بعض لوگ بولتے ہیں دیکھو تم کو برا تو نہیں لگے گا میں بات کروں گا تو اگلا کہتا ہے کہ برا نہیں لگے گا, تو جب مجھے کوئی کہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات سنوں گی پتا چلے گا, کیونکہ برا لگنا نہ لگنا میرے اختیار میں نہیں ہے, سیدھی بات ہے, تو یہ بالکل کھوٹی کھوٹی بات ہے, برا تو نہیں لگے گا, اب ڈریں گے تو نہیں, نہیں نہیں نہیں ڈریں گے, ڈریں اب یہی گفتگو دوران اگر پیچھے سے کوئی بہو کرے تو اچھل پڑے, تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ وہ پہلے سے اس کو باندھنا کہ ڈرو گے نہیں آپ کو غصہ تو نہیں آ جائے گا, دیکھو ناراض نہیں ہونا ناراض تو نہیں ہوں گے, وہ ہاں کہتا سوری لاتا ہے, ایک کا سوال بھی غلط اس کا جواب بھی غلط, کیونکہ وہ تو وقت ہی بتائے گا کون ڈرتا ہے اور کون غصہ کرتا ہے, تو اس طرح کی یہ بھی اس کو فضولیات میں لیں یا پتا نہیں اس کو کس کیا نام دیں اس کا, اس طرح کی گفتگو ہے بہت ہوتی اس طرح کی گفتگو ہمارے, تو یہ بھی نہ کہا جائے کہ اگلا بےچارا وہ خامہ خواہ بول دے گا پھر وہ شرمندہ ہوگا غصہ تو آ ہی جائے, غصہ دلانے والی بات ہوگی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ ایسی بات وہ کر دے. اگر اچھا ناراض ہو, ناراضگی کیفیت تو دل میں بارہا ہو ہی جاتی ہے. لاکھ آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے, ناراضگی ہو جاتی ہے. تو معاف کر دینا اور بات ہے. تو تھپڑ مارے تو غصہ تو مجھے بھی آئے گا, سیدھی بات ہے. اب یہ کہ میں انتقام لوں گا نہیں لوں گا وہ وقت بتائے گا, تو میری کوالٹی نہیں ہے انتقام لینے کی. مجھے کوئی مارے دو. تو واقعات ہیں میرے ساتھ, پتا بھی ہیں تقریباً, تذکرے ہوتے ہیں کبھی کبھی. جیسے ہند میں پٹ کے نکلا تھا میں, باہر نکل کر میں نے کہا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, تو بھی معاف کر رہے, اس کی بخشش کر دے. تاکہ میں بہت خوف زدہ تھا اور کافی یعنی کہ مسائل تھے. 91 میں مجھ پر حملہ ہوا تھا. خیر اللہ کرے کہ وہ صدقے دل سے ہم اس طرح کے اعمال کو اپنائیں اخلاص کے ساتھ. تو آپ بھی کوشش کیجئے تو اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ جو معاف کر چکا وہ انتقام نہیں لے سکتا. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مگر کہ وہ عمر بھر کا جو ہوا نا, میں نے شاید پتہ نہیں اس میں ہو سکتا ہے رجوع کر سکتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. کوئی اگر جزیا پڑھا اس طرح کا کسی نے تو رہنمائی کر دے میری, ہم سب کی رہنمائی ہو جائے گی. کہ ایک بار جس نے پیشگی سب کو معاف کر دیا کہ میں جی کوئی بھی حق طلبی کرے میری طرف سے اس کو معاف, تو اب وہ رجوع کر سکتا ہے نہیں. کیا اب ہر صورت میں عمر بھر وہ اگر کسی سے بدلا اس نے لے لیا تو گناہگار ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا مجھے رجوع کرنے کا کوئی ذہن نہیں ہے. میں ویسے ہی مسئلہ معلوم کر رہا ہوں. چلو انشاءاللہ مزید آگے معلومات کریں گے, انشاءاللہ یاد رہا تو انشاءاللہ. تو بہرحال فضول گوئی سے بچنا بہت مناسب ہے تاکہ گناہوں میں نہ پڑے, حما سے دور رہے کہ کہیں گناہوں کی وادی میں نہ گر پڑے. حما مانے سرحد. وادی شریف میں نا کہ حما سے, حما پر اپنے جانور مت چراؤ, کہیں شاہی چراگاہ میں نہ جا پڑو. غالباً حدیث شریف ہے اس مضمون کی. تو خیر فضول گوئی کو میں حما بھی نہیں کہہ سکتا کہ فضول گوئی تو بہت نقصان دہ ہے, اس کے نقصانات تو اس قدر ہیں کہ مت پوچھو بات. اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ رسالہ قفل مدینہ نہ پڑھاؤ تو پڑھ لیجیے, انشاءاللہ آپ کو بہت اس میں فائدہ محسوس فرمائیں گے. پھر یہ کہ احیاء العلوم میں زبان کی آفتیں, یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے. تو پڑھ کر آپ سر پکڑ لیں گے کہ اب تک اپنے تھے کیا اور ہونا کیا چاہیے تھا. وہ شیطان یہ پڑھنے نہیں دے گا, شاید یہ پڑھے گا اور کہیں سدھر جائے گا تو میرا بہت سارا کام خراب ہو جائے گا. ناظرین میں نے ان کے ساتھ تو سینکڑوں ہزاروں سے واسطے پڑھتے رہتے ہیں, تو یہ تو اس کی زبان تو بالکل بے لگام ہونی چاہیے تاکہ میرا کام ہوتا رہے. شیطان تو یہ سوچے گا. تو آپ نیت فرما لیں, پڑھ بھی لیا تو ایک بار پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. جلد تیسری احیاء العلوم, جلد تیسری زبان کی آفتیں. نیز وہ علمیہ کے علماء کی مرتب کردہ کتاب دو چابیاں, مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحات, جنت کی دو چابیاں, زیادہ نہیں ہے, سو سوا سو صفحات, جنت کی دو چابیاں. کس کس نے پڑھی ہے؟ سبحان اللہ, واہ, اللہ کرے کہ یادداشت بھی ہو نا, کہ یاد بھی رہے, ہے نا. جنت کی دو چابیاں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی نیت فرما لے, انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو میں منگوا کر آپ کو دے دوں, خرید بھی لیں گے آپ. مرحبا مرحبا, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ. چندے کے بارے میں جو سوال جواب ہے, یہ تین بار کس نے پڑھا یہ رسالہ؟ کتنی بار پڑھا؟ پانچ چھ بار باپو نے پڑھا. تین بار زیادہ نہ پڑھی ہو, تین ہی بار پڑھی ہو تو ہاتھ اٹھا دیں. ماشاء اللہ, دو بار پڑھی, سبحان اللہ. اور کون کون اسلام بھائی جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی اب نیت کرتے ہیں؟ کتنے گھنٹوں میں, کتنے دنوں میں, کتنے ہفتوں میں؟ ایک دن میں ایک بار. یاد نہیں رہتے مسائل, جو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. یہ باپو نے اسی لیے بار بار پڑھا ہوگا نا, تین والے دو والے بھی اسی لیے کہ یار یہ ذہن میں رہتے نہیں ہے مسائل. ہارڈ سر مسائل مسائل ہوتے, مسئلہ مانے مشکل. یہ تو گھول کر پینے والا رسالہ ہے, اس پر محنت بھی بہت پڑی ہے, بہت وقت بھی بہت لگا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.